Sa mi nan mèche nye se boum boum boum. Le fè chaman e bolo korpo a te ou chan chan chan. DJ bota prato kare ne se pankadon. A mi nan baila mi nan mèche e se boum boum boum. Everybody, a mina dance, a mina mexe, ese boom boom boom. Le mancham.